أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لذن بالعقلي دليل ذكر كي مخيم دلائل ذكر شو او د دینه مخکې آیت کریمه کې دلیل عقلی او سره د دعوت نه توحید ته تاور توحید هم ذکر وا. دلته بیا دلیل پیش کوي وآیت لهم اللیل سره وآیت لهم اللیل او بل نخا د الله د قدرت او د وحدانیت د دې د پاره شپه ده. شپې ته وګوره نسلخ منه النهار او باسو مونږ د دیش د دینه رڼا رستې او باسو نو رڼا ختم شي نو فیضا هم مظلمون نو دغه وخت دی ورننه وځي په تیارو کې تیار شي کنه. تر ورځې رڼا ختم شوه یو تیار شروع شوه ځکه وی آیت اللهم الليل. مفسرین وایي دینه دا پته لګي چې شپه مخکې ده ورځ وروسته ده. مخکې شپه وه ورپسې بیا ورځ راغلې ده ذکر الليل ذکر کوم مخکی آیت لهم النهار ونوی او نسلخ منه النهار مون انسلاخ کو د دینه دروازه انسلاخ سلخ وی اصل کې ریستو ته لرکولو ته لکه دی اوسې نه چې پټ لرکی کنه نه ته سلخ وی او عرب وی سلخت الحیه قشرها مار خپل پوسته کې ورداو دې ته سلخ وی اصل کې نه دا رڼا چې دا داتي لرکو نو چې لری کو دنه تیار پاتې شینو فیزاهم مظلمون معنا داخلون فی الظلام. والشمس تجری لمستقر لها او انور روان له وخت مقرر خپل تام مستقر غاجل مسما د کنه مقرر نیټه دا چې هغه قیامت ورځ ده تر هغه پوری بزی او مقصد دا چې انور په هر آن کې په حرکت کې دی او د الله د حکم تابع دی او یا مقصد په دې مقام کې دایي حدیث کې راغلی وو چې د انور هر ورځ سجده د عرش د لاندې کې اجازه غواړي. په یوه ورځ بدا سره راشي چې دې به اجازه تو غواړي اجازه به ملو نشي دې به بیا د مغرب نه روکيږي دې بلې غاړې نه. او دا حدیث بیا محدثین او علما او تشریح کړي وو کتابونه به لیکلي وو. اصل کې دارا چې دلته مستقر لله داله چې د قیامت ورځې پورې دا انتظام دی بیا به نور ختم شینو. او د حدیث معنا په خپل ځای صحیح ده چې نور د عرش د لاندې د الله د حکم تابع دی د الله اختیار کې دی او مظهروي د سجود نه مراد انقیادي معنا دی هر سیکنډ کې د الله نه دا غواړي چې الله مخکې لاړ شم نو چې اجازه شي نو مخکې لاړ شي نو چې کوم ټیم دی اجازه تو غواړي یو وخت به داسې را شي نو پاک کځې به دې ودرېږي دغه ځای نه واپس شي بیا داغه دی چې د قبلې د غاړې به نور راخېږي که نه. ذلک تقدیر العزیز العلیم دادان دازا د زور ورزاد چې په دې په مخلوق خپل دا اندازا دا پاغ اندازا دی روان دی تروسا ماهرین چې کوم دا فلکیاتو دی غیبوین ور دا د ثوابتونه دی په ځای ولاړ دی او د دینه غیر چاپیر نور سور سیاری چې دی په حرکت کې دی نن سبا نظریه دار اغلی ده دا ډیر تجربو نه رستو چې نن ورم حرکت دی مرم حرکت کوي خو نور اصل کې د ځمکې نه رینج کې ډیر زیات لري دی نور د ځمکې نه د زرو غنونو نه سیوا زیات دی معنی یو طرف ته بیلورې پروت دی او بل طرف ته منګې پروت دی د نور مثال د منګې کډور غټ دی دا په تر نه کې چې دا سور لري دی چې سو زره کاله مزل لري چې ستا پر اکټ وته خيږي د بجلی پر رفتار چې دی چې سور لري دی یو جن له اړو کې ښکاری خو حرکت استقبال حرکت دی او قران کریم وي تجری تجری روان دی جریان دی پکې خپل وخت مقرر ته دی دا اندازه زوره ورزات چې کومې پورې غان دا ذکر دی هغه پورې بدې روان اول قمر اوس بوګمین سپمه قدرناه منازل مقرر کړی دی مونږ هغه لپاره پړاوونه اتیشتو منازلو کې دا په نظر راځي اتیش منازل لی رومبی کې او اخر کې نخ کار رومبی او اخر ورځ کې دا ډیره نری کله دی کم دیر شي کله دیر شي یا دیر شو نو سیوا په اسلامي میاشتو کې نشتا مذهبي د اتیش منازل لی منازل پړاوونه دي کنه یا ځا منازل دا حال یا مفعول ثانی دی حتا عاد کلورجون القدیم تر دې چې رو ګرځي بیا په شانت د سانګي د کجوري زړې ارجون وی لخت تا او سانګي دا داغه نه پانه ګرځي دي او قدیم زړې ته وی کنه سورج زړېږي نه دورا پانه مانی د لرشي نه داسې شي ته وای نره سانګره د کجوري دا نره ښکاری کنه دا په دی اولو شپو کې او اخرو کې لا شمس یم بغی لها ننور اسان دی داغه د پارا انتو درې کل قمرا چې لالان دی کیس بوګمایم نور سپمې نشی را لالان دی کولم نم یم بغی منه یسهل اسان دی داغه د پارا چې را لالان دی کی اول اللیل سابق النهار او نشپ مخکې دا دروازینه مراد راځي نو بیا ور پسې شپې دلته مطلب سره مخکې زماره چې اصل خوشپ دا بیا ورځ را لګنه ویدل ته مقصد دای ولا آیت اللیل سابق علی آیت النهار مطلب دا او نا غنخه د شپې مخکې کې دی شي د نخه دروازه نه بلګری او خپل ټیم راځي نخه دروازه دا نه داغه په دې د نخه د شپې راشي منس کوم مې راشي کوم مې د انور ځای له راځي چې دروازه رڼا وتی انور د کوم مې ځای له راځي چې شپې رڼا وتی اللیل سابق النهار او کل فی فلک یسبحون او دا ټول په خپل مدار کې لامبو وهي فلک ویل لري فلک د دې د چکرغه زيره چې پای کې وي فلک اسمان ته نه وي چې اسمان کې دی نه فلک د اسمان نه ښکته دی او دا هغه مدار دی چې په دې کې دا چکر لګي یسبحون سبحا وی اصل کې لامبو والو ته من روان دی په خپل رفتار کوي او آیت لهم الليل او بل دلیل د الله د وحدانیت د دې د پاره آیت لهم بل دلیل د دې د پاره د الله د وحدانیت آیت عظیمه د اصل کې لوی نه خدا لوی دلیل دی سو ان حملنا ذریتهم یقینا او چته و مونږه نسل د دې فل فلک المشحونی په کشته ډګه کې وګوره کشته کې ذریت نه مراد ټول نسل انسانی دی نو عام خلق مراد دی چې په کشتو کې سفر کوي او د ذریت اطلاق په اړو لوی ټول باندې کیږي ټول اولاد باندې نو مارا دیمون په کشتو کې اوچته وو د دریاب لارې دی په کې رواني مشحون ډک شوی شحنوی ډکېدو ته او فل کشته ته وي وخلقنا لهم من مثله او پیدا کړی دی مونږ د دې د پاره د مثل دا غینا ما يرکبون هغه سيزونه چې دی په سور لیکي دا غي د مثل نه مول نور سيزونه پیدا کړی دی په سور لیکي هغه په وبو کې دی چې غټ غټ جازونه دی باد بانی جازونه اوس خنور جازونه دی لانچونه دی بل سری او په وښه وښ نه کنه دا غي مثل لګنه خو خانو اسونه نور هغه سورلای شي خلق پاغي سورلی کوي کنه ما يركبون غټولو ده شامل شو او ان شان غرقهم او کو غاړو مونږ نو لاو بکو دی غرق بکو دی په دې دریاب کې فلا صریخ لهم نو بیا بنی سوک فریاد رس دی دپارم لا صریخ لهم لا مغیث لهم ابن جریر ابن کثیر وی دا به سوک غاص نه چي دی بچکی زاد المصیر کې امدامانا لیکلې وا نو معنا مونږه کو په دریاب کې لاو کو نو بیا سوک نشتا چې فریاد رسو کی او دی بچکی به ژوند کی دلتا غلط قصه شیخ جیلانی ته منسوب وکنه پیران پیر سے بیره اولسو کالو غر که بیڑه ریستی وا بوده جڑل و تیولی جاڑی اولس کالو خوشی زمازوی دریاب کروان و بیڑه غر کشی و پکی مر شوی دوی خواه تاما تا مخی نوی بیره دیدن روان شو و ازریل علیہ السلام پسی وی غیر سلورم اسمان گرا لاندی که بلا برا نو ترینو بلی اولس کالا کی وی در روحونو بوجه او سرا وی دو تیش در بوده دزوی روح تیرا که غوطه دا خونه کی گی وی دوالا پا پرزولو شنی طول بوجه تیرا وڑا د پای کې څوره کسان مل شو ټول ژوند دي شو بس دا یو بوجه ګرځول ها یو ورس کاله مخکې نور مړی نه شو په دې دنیا کې په دې یو ورس کاله کې الله الا صریخ لهم لا صریخ لهم بیا څوک مغیث تا او دی وینه غوښ تکنه دا جی درېسه ونو جبای نو جبا او سلويخ ابدالی او قطبانی او سلور او تادی او یه غاس اغیی چه اغا پا مکه کی اکثر دا خلقو یه خبره جوڑه کلی و علامه علوزی تفسیر و حلمانی که ده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه نقل کلو چه اغوی و اما الاسماء الدائره على السنت کثیر من النساق والعام مثل الغوص الذي بمکه والاوتاد الاربع والاقتاب السبع والابدال الاربعین والنجباء الثلاثه فهی لیست بموجودت فی کتاب الله ولا هي معثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم لا باسناد صحيح ولا ضعيف دا کوم چې خلکو کې صوفیانو کې مشهور ده چې او غوثی په مکه کې او سلور او تادی او تاد د وتد جمع د وتد میخته وي ها او او پکې اقطاب دي قطبان دي ځکه او اسمانونه دي او زمکه دي نو او پکې اقطاب دي او سلويخ پکې ابدال دي او درې سو پکې نجبا دي ویدا د الله کتاب کې نشته د نبی له سلام نه نقل لید نه سند صحیح سره راغلی دی نه صحیح سره راغلی صحیح سره هم نشته ضعیف هم نشته صرف ابدال ټکی او روایت کې راغلی دی خو حدیث او شامی او منقطع الاسناد هغه منقطع دی ښا لیکن دا خلق په خپل سلسلو کې خامخا ذکر کوي چې پلان کې غوسته پلانې غوسته او شیخ جیلانی ته به غوث الاعظم وي چې دا پکې ټولو کې غټ دی نو قران کریم خو وی چې ان شان اوغرقهم فلا صریخ لهم کمون غواړو چې داخله کلاو کو غرخ کو نو بیا به سوق بچکون کې سوق فریادرس نه ای اولا هم ينقذون او نه بری بچ کړی شي خلاص بکړی شي زمانہ سوق څه خلاصي کی خلاصو لنی شنو او نه بری بچ کیږي بیا الا رحمتا منا لیکن پریخي دې مونږ د وجه د رحمت خپلنا ومتاع الہین او مزي ورکول لذي ته تر سو وخت بورین الله دا زمون رحمت ته شدی دا بدماشه کی شرک کی کفر کی خلاف ورزه کی او بیا ما پریخی دی ادا تر سو وخت پورې دی تما سو مزی ورکلی متاع دی دنیا کنا سامان دی د فیدی او دی بس وخت پورې بیا براگیر شي نو زواجر شروع شو دغه خلقو ته دلایل خودی ته پیش کیږي مسله واضحه کیږي او بیا هم دی نمنی نو ازجر ورکی رټنه ورکی چې ګوره راس کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَقِلُوا شُؤُونَ الشِّدِّيدَا اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ ځان بچ کې دا غ عذاب نه چې تاسو مخ کې دی او دا غ چې تاسو رستو دی ما بین ايديكم تاسو مخ کې د آخرت عذاب دی ما خلفكم د دنیا عذاب دی یار دې آکسوم چا ویلو لعلکم ترحمون دې دا پاره چې پتا سو رحم شي لیکن دې چرته هم ځان نه بچ کې کنا د شرک نه او د کفر نه او د خلاف ورزی نه د عذاب نه نه یریږي بلکې بل حال یو ګوره او ما تاتیهم من آیت من آیات ربهم او ناراضی دي تا هیڅ دلیل د دلایل او د رب د دینا هیڅ آیت د آیاتونو د رب د دینا الا کانوا عنها مورزین مگر دا شی وی دي چې دا غي نډړه کوونکی دا د خلکو شان د حال د دنیا کې چې آیت راشي او د آیت نډړه وکي نو معنا نا عقیده جوړی نه غشان عمل کوي نو دا زجر ورکو دي ترټنه ورکړه په اعراض چې دي همیشه دا چل کوي دي دا بیانو موشي چې د آخرت نو یریږي د دنیا د عذاب نو یریږي دی بیام د آیاتو نه انکار کوي او ډډه کوي نو بل زجر ورته چې دا غو پرېدا استهزام کوي ټوکې پچموزم کوي و اذا قیل له متقو انفقوا مما رزقكم الله کله چې دی تویل شي خرچیو کې بعد داغه نه چې در کړی دي تاسو الله دا الله په نوم خرچیو کې دا مطلب ایمان انفقوا بسم الله انفاق دا الله په نوم مراد دي کني نور په نومونو خو بدی ورکاو چې دا د الله سخی نظر دې منخته دا د هوبل شهید منخته دا نه دا الله په نوم کې ادي غریبانو له ورکه مالکه خوار غریب دي نو قال الذين كفروا ويغ كسان چې کافر دي للذين امنوا ببار ایمان والو کې انطعموا آیا خوراک ورکو مونږه من هغه چاته لو یشاء الله اطعم قال لا اختين خوراک به ورکړه ودي لا مانه کافر زدا ویل شي چې خیر خیراتو کې فقیرانو غریبانو له ورکړو کې ودي وی مونږ د الله اوږي نشو مړولې تاسو اوس په مونږ باندې د الله اوږي مړوي دا دوره بدمعشان دي کنه چې ټوکی کې پښموځي کوي چې دا مونږ د دې کې درې احتمال دي یو دا چې استهزاء د مانه دي د مؤمنانو نه اورېدل چې الله رازق دی کنه او دارنګ اورېدل چې مؤمنان ارسد الله په اراده پورې معلق کوي چې الله اراده وکړو نو دازي وشو نو دی وی چې تاسو د قول مطابق چې الله د دې د فقیر اراده کړې ده او فقیران کړی دي او هغه ورله روزي نو ورتي نو موږ ولا څنګه ورکو دې ته وی کلمه تو حق اريد به الباطل خبره حق ده او مقصد پکې رده غلط دی زین احتمال ابن عطیه لګللې چې دې اقرار کو د موافقت د الله سره چې الله تعالی چاله روزي نو ورکوي نو موږ هم نو ورکو یو باندې چې وی چې هغه به ساربو خان په خوخو او خو کې سرولو او خوشو تلخه غیا به و تاجولا او شنزمکه کې او چې کوم خوارو خانو نشاله کې به پریښو دربو کاری زوګي نه چا وته وی ودا ته سکه په کار خدا و چې کوم دا ټپتی نه دار دې شینکی ته پریښو چې دا کوم سارب دي نه غي ازم ورا فکر دې نه ورځ دل خیر به نشاله کې وګرځي هغه وته وی و اکرام کوم داغ چې الله ولا اکرام ور کړی دی او بیزتی کوم داغ چې الله بیزته کړی دی دا دې خلکو هغه پچموزی کنه دا ټول د دې جهل له اصل کې ځکه چې الله ابتلا امتحان کوي د بندگانو خلو په امر د انفاق او د خرچي کولو کنه درې احتمال قرطبی لیکل دي چې دا قول د دې فی نفسه صحیح لګما چی وي لیکن حجت نیول په دې سره غلط کار دی او دا د قبیله د کلمه حق اريد به الباطل نه دی د دې مقصد صرف بخل او شومتیا کول د الله په مشیت باندې رضا ښکار کول د دې مقصد نه لري او مقصد بخل او د هغه لپاره باندې جوړ کړه چې موږ د خدای وګي مالو کو نو چې الله وګي کړی دی نو موږ څنګه مالو کو کني هغه وانه مالو نه شي چې موږ یې مالو کړی وي دې به هم مالو کړی وکړه ادا پاتل کې مکه کې چې کړه مشرکان ته بدوي د الله په نوم ورکنه به ورکو شي کله برته د غیر الله په نوم نظر او نیاز ورکه کنه نو بالکل به کوي بل ځل مم کړه دا لو بیا پیښه لالو دا له خلکو کارو انو ته هم الله ما شاء الله ثم ان انتم الا في ضلال مبين دی وی خوراک ور کوغه چاته کو وخت الله نو خوراک ته ول ور کړو او بیا به مسلمانانو کوي نه هي تاسو مگر په گمراه ہے کار کې وی گمراه ہے چې دا خبرې کوي نو یاد دا الله قول دی ادې کافر ته وی چې نه تاسو مگر په گمراهه ښکارا کې داسې غلطه خبرې کوي دا ډېر احتمال شته نو بیا چې ته وویل شو قیامت را روان دی دا نن چې ته کوم خرچه کوي کنه د دې فائدہ به ال توینه کنه ته دوی مړه قیامت په کې چاله اوسره دا خل لري ويقولون نو دا زجر دې رټنه د پینکار د حشر او وی دي متا ذل وادو کلبې دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین کوي پتا سو کې صداقت کله به دا قیامت کچر ته تاسو رښتینی که تاسو و تاسو خوای چې قیامت را روان دی کنه بکلی نه الله تخویف ورکی ها چې ما ينظرون الا صيحه واحده انتظار نکړي دی مگر د چغې یوي تاخذهم جراگیر بکی دی او هم یخصمون حال دا چې دی با جګړه کوي عام جګړو کې وخت افتای ته دنیا په خبرو کې باړه نیو بل سره په دې کې او په ناسا په قیامت شي او مطلب دا چې دا خلک په غافلی د دنیا کارونو کې مشغول وي او په دې کې وسور کې شپېلې کې فوکې واله شي نو ټول کارونه بنګړي پاتې شي فلا استطيعون توصيه نو اوس بن لري د وصیت کولو بیا ولټین ته خطا شګ نو سوراګر د اوس په چاته وصیت کړي ته د خیال خدا او چې کوم وخت امرم نو وصیت به کوم چې دوره دوره غریبانو لور کې دوره جمعات کې ولګوي او دوره په خار غریب باندې ولګوي خو بیا به ټیم نه پاتې شي لا استطيعون توصیتن اولا الى اهلهم يرجعون او نه بخپل کورانه ته واپس شي بیا اهل تم نشي واپس کېږي اوس سوراګر شو د وصیت وخت تیر شو دا حال دی دا غړون به نفخه د نفخې سره چې سوره ژوند دي هغه ټول مړ شو مینس کې سلويخ کاله فاصله به تیر شي سلويخ کاله پس با بیا دا ټول خلک چې کوم مخ کې مړ دي یا کوم دغه بوکی سره په کوم مخ کې ژوند دي مړو کنه دا ټول بالا د زمکه نه روباسي ښه معنا د ادم علی السلام نشي والي تر خيري بچي پورې چې دنیا کې کم پیدا شو دا ټول با میدان د حشر ته راغون کی او نفخه فی الصور او پوکی به والی شي په شپې لای کی دا دیم پوکی ری فیضا هم من الاجداث رناگا حدیبا دا قبرون الى ربهم رب طرف تا ینسلون تیز روانی ورزغلی با نسل ویسل کے خویدو تا دی بور رزی روان با یغ طرف تا او قالو وی بلی یا ویلنا اے حلاکت دی منگلا غم بعثنا چارا پور تکلو منگا من مرقدنا دا زید سملاستو زمونگنا منگے خود آرام دا زین را پاسولو مرقد جائے رقود دوی رقود وی او دکی دوتا و تحسبهم اے قازم و هم رقود انتا ستا ترشیو دی کهف کی منگے دا آرام دا زین را پاسولو دیکھو سوالو چولے کافر خبر کے پا آرام کی آرام ناستو سو موتا زلو ہو بازی ردین دلیل نیسو چه خبر کنے سوابشتا نازابشتا که ثواب عذاب وی دی بو ته مرقد وی بیا مرقد خدا آرام لیته وی کنه اکثر په بازی قبرونو لیکلی دا مرقد دی د بلان کی زید آرام دی اوس پته خو نه لګی چې دا غره پر زید آرام دی او زید عذاب دی او مرقد وته وی ودا د نسبتی امور نه دی نسبتی امور دی ته وی چې کله د قیامت سختې وی نه کنه نو د قبر غ عذاب بو ته خوب معلوم شي کنه اخو خو که په وسوري باندې یو لږه غون ته مرز دی ګوته خوږي د دې خو چې دا ډېر لوی تکلیف دی سوی کې دړ گئی خو چې بده کې به دا غي نه غټه خبره راشي خپې ما ده شنو دی وی مړه مخ خو زه په آرام هم نو په آرام چته او ور دې په نسبت آرام دی له نسبتي امور وی ښه ځکه دی وی چارا پازو له موږ زیاده آرام نه زیاده ملاست نه دې کې دویم قول دا چې هغه د بعض علماو نه لگا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نقل دارنګي مجاهد حسن بصري قتاده او غیره نه چې دا لومبه پوکي چې کله واله شي او چې کم خلق پاغه وخت کې حاضر موجود یو غټول مړ شي کنه نو تر دوی مش پهله پورې دویم پوکي پورې سلويخ کال دي او په دې سلويخ کال کې نه عذاب شته او نه ثواب شته دا سلويخ کال بداسي زکه د دې مرخد وي له خدای نه رسول را پاسول کنه ادا سلويخ کال چې کم تیر شي دي نو دې داغي په لحاظ مرخد وي دا دواړه قول دي مقام کې علماء نقل کړی دي ابن کثیر هم ذکر کړی دي نور علماء هم ذکر کړی دي او با صورت لومبه خبره به تر وا دغه د ټول اهل سنت مسلک دا دي چې په قبر کې ثواب او عذاب شته البته موږ د کیفیت دا غي نه پويو معنا د عامله دغل تخوري شوی دی یا زری شوی دی یا مارغانو خړل دی یا د ایرو په دنیا تقسیم شوی دا خو بیا هم الله دا هغه د بدن هغه اجزاء اصليه او دا چې کوم د د مور د ګېډې نه دنیا ته راوړو او غره د په بدن کې همیشه پراتو نه کم شوي دی نه سیوا شوي دی هغه شانتی وو هغه له عذاب دی اصل کې څنګه دا د ملحدین یو مشهور اعتراض دی چې هغه وی مسلمانانو د جستاسو نه تاسو کې چې تاسو وایي چې عذاب دی کنه یو انسان دی او هغه د ځوانه په عمر کې ګناهونه کوي زناګان اغلاګان نور ناروا او تر دې چې بدن یې غټ ته کټې دي خوراکونه کوي لږ وخت پس بیا په دبانې بیماری رااله او دی خراب شو تر دې چې ټپ شو انسان ولې ټپ شي خو د ده د بدن د واز دی او د غوښې هغه خولیې هغه مړې کېږي د وړو بولو د خولې په شکل کې باروزي که نه نو انسان ټپ شي کمزوري شي په دې کمزوري شو چې کمزوري شو اوس وخت پس بیا د خوراکونه وکړو وکړو وکړو بیا سورب شو ښه تازه شو چې تازه شو نو دغه وخت د څه ګناه مونږ نه کو توبه او باسلام مسلمانو اوس دیره دنیا نه لاړ چې لاړ الله به انصافی نه کوي دغه چې کوم ګناهونه شوی دي دا غي سزا به ورکی کنه به ورکی چې ورګي نو دا کم بدن چې دی وسره تلې د دنیا نه خورې شوی دی نو تک خوخې لورخي کا مخنه لورګي کدی لورخي دی حجرم نه لیکلې او کاغلون به لورخي نه خو د وړو بولو په شکل کې فنا شوی دی یو ځای بل ځای چې تخت نه لګي کم خو تلې دا خولي خو ختم شوی دی مړی شي نو دا غي جواب وکړي رسان چې یو د انسان اجزای اصلیه دی او بل اجزای زائد دی علم کلام والوي اجزای اصلیه د انسان په بدن کې غدي چې هغه دی د مور د ګېډې نه دنیا ګېډې تراتنو د سره وو او دی چې بیا رلی دنیا د ګېډې نه د قبر ګېډې د زینو بیا به سره مغاجزه یغه د بدن نه کمیږي او نسبیاتیږي ا بدن کې پراته دی ښه چې دی چې د هغه نه تعبیر په روح سره وکي چې دغه دی د دیو جنا ډېر صرف داسې وي چې هغه د روح د عذاب قائل وو قائل د عذاب وو د قبر د عذاب قائل وو ګوره انکار نه کړل لکه علامه ابن حزم شو یا نور علما شو خواغی وی دارو اصل کې نظر بدن غاجزای اصلیه دي کنه ناغیل الله عذاب ورکړي نو دل عذاب دي کنه نو عذاب خوشتا روح للی او عام علی سنت وی چې نه یو عذاب القبر دی او عذاب فل قبر دی دا ډوړه شتا عذاب القبر قبر کې عذاب دی عذاب فل قبر په قبر کې دن نه دی مړی دا عذاب دی نو قبر د داغه برزخ دی په هغه برزخ کې د روح په یو ځای کې دی د بدن اجزای بل ځای پراته دي لیکن د بدن غاجدا او تعالی دا غي سر را رسي کنه خدا سلويخ کالمه کیږي کوم زمانه وکنه نو پدې کې دا ثواب عذاب موقوف شي د دې وجه دی وي مرقدی نه د دیم کول په بنیاد باندې او د لومبي کول په بنیاد باندې مار ته دا د نسبتي امور نه لري کله چې په سړي غټه سخت راشي نو وړې سخت ته آرام وي چې مړه خو زه په آرام وم ځکه مرقدی نه وي ښا اعظم عادر رحمان اوس خپل جواب ځان لور کی سوال هم خپل وکړو جواب هم ځان لور کی ښا چه هازا ما وعد الرحمن دا خواغه دا چه وعده کری و رحمن دا خواغه خبره دا کنه مون سر وعده شئو چه اوٹیم را روان ده او صدق المرسلون او رشتیا ویلی ورا لگلو شو انبیاء اغیم صحیح خبره کری و خمون نمنلا دویم قول دی مقام که داو دا مفسرینو چه هازا ما وعد الرحمن دا جواب دا اللہ دا طرف نده الله به دوی د ملایکو په خلو باندې جهاز اما وعد الرحمن دا تاسو رواده نه کید دنیا کې چې قیامت شته یو ټیم را روان دي محاسبه بر سره کیږي دا غږ وکنه حاصل ان کانت الا صیحه واحده نبی دا مگر چې غیوا فاذا هم جميع لدينا محضرون نو ناګه با دا ټول مونږ دربار کې حاضر کړي شي زمون سره به حاضر الله وي ته محاسبه لپاره یو چغدا او چغه سره بلګه د خریړو د زمکه نه راوتی امنګ ته مخه ته ولالي فیضا ام چې نه ولدینا محضرون نفل یوم لا تظلم نفس شیا ننن ورځې ظلم نشی کېله په هیڅ یو تن باندې ذره بر ولا تجزون او نه بدلا درکې دی شی تاسو ته الا ما کنتم تعملون مگر دا عملونو چې تاسو کول او ظلم نشته بس د انصاف دربار دی چا چې سکړی دی کنه نو دا غي بدلبای نو یا جزا یا سزا لا تظلم نفس شیء الله ظلم پچانه کوي خو چې دا سمرا بدماشی او بدعملی کړي دا غي مناسب اغل سزا ورکړي او کوم سړي سمرا نیکی کړي دا غي مناسب اغل انعام ورکړي بلکې کی دي شي د خپل فضل نه ولا سی واقعي خدا غي نه به کمیږي نه ګناګار ته بعد هغه د ګنا نه سیوا سزا نه ورکړي او نیک تبا داغه د نیکه نه کم بدلنه ورکړي بلکې علاوه انصاف کې بلکې د انصاف د پاسه خبره ده ښه انصاف خو دې دوی چې رده څه کیږي غول ورکی او الله جل شانو دا څه نه کوي بلکې رده به یو نعمت کیږي یو نیکی به کیږي الله ولا لس ورکی من جاء بالحسنه فله عشر امثالها فلا تجزون الا ما كنتم تعملون اوس بشارت شروع شو په مقابله د دغه بدماشانو کې چې دغه ناکار خلکو ته تخویف ذکر کنه کانو ته بشارت ان اصحاب الجنه اليوم یقینا خاوندان د جنت نن ورځ په شغلن په مشغولتیا کې به وی پاکون مزي واخلي خوشاله وي جنت والا فی شغلن په شغل کې دي او بل فاکون پاک مزو کې دي اصحاب الجنه ته سمجه ده ان فی شغلن یو خبر شو پاکون بل خبر شو ایا دا فی شغلن د پاکون سره لګي متعلق دی رستو سره جنت والبانن روزو په مشغولتیا کی په مزو کی وی خوشاله وی هم او ازواجهم دی او د دی خزه د دی بیبیانې فی ظلال پسورو کی وی جنتیان او دا غی خزه او ازواج ویلی دی ګوره ښا دین دی ویلی چې ونساوهم نا ازواجهم ازواج د زوج نه دی او زوج پاغه دی کې راضی چې موافقت یې ردوارو پاکی دکی ورخه چې موافقت کم ځای کې نه ناغله کې زوج نه استعماليږي خاوند دی موحد او خزه موحده وا د خاوند چې کما عقیده وا چې قران او سنت داغه تابع نه د خزه مغا عقیده رکنه ازواج شو کنه هم ازواجهم او چاوي بدلته د ازواج نه مراد د دې په شان تعامل کوونکې دي چې د دې مرګريو په عمل کې کنه موافق ور دي سره په عمل کې کنه نو دې وا ازواجهم د دې شان تعامل کوونکې فی ذلالن پسورو کې وي زینت آرام مراد دي دانه چې جنت کې بنور لګي او بیا بسوري تاجت راځي نه جنت کې هر وخت داسې دی لکه د سار دا وخت نه انور لا نه راختلې دا کېم دي فی ذلالن و زینو دا آرام کی وی آلال آرائی کی پا پالنگونو بی متکیون تکیا لگون کی متکیون آلال آرائی دا متعلق درستو سرا جاری مجروری خام خام متعلق واری تکیا با لگون کی پا پالنگونو باندی آرائی کی جمع دا اریکتون دا او اریکوی عربی کی سریر العروس دا دا ناوی چکم کٹی و غید پارا تیار شوی کنا پای که سوزنے غوڑی دلی پای که بخملو دا پاسا دا غرا غلی قیمتی قیمتی کپڑای که نا یاداتی تلایانی چی نوی دارنگی بالختونی نوی دقا شانتی بایی زکی آرائی کوئی خوا علال آرائی که علال سرور ایو نده عام سریر نده عام کٹ نده آرائی کدی علال آرائی که متکی اون پت پالنگونو با تکیا لگا ان کی لهم فیها فاکحا دید پاروا پاغی کی میوی فاکحا ګره فاکه د تفکوه نه دی کنه معنی داسې میوه چې هغه کې خون پروتي خون دواله میوه وي ځکه فاک هوي اصل کې خون ته او لذت ته لذت واله میوه دي اولهم ما يدعون او دې د پاره باغ سي چې دی راغواړي دی چې ارزو کوي نه هغه بینو بس دې کې ارزه ختم کړو ها چې لهم ما يدعون لهم ما يتمنون ابن قتيبه زاد المسير کې ابن جوزي دې نقل کړو دې د پاره باغ سي چې دی ارزو کوي دې چې وي داشین هغه موجودي ځانې شي هغه موجودي نو ما يذو سلام دې قولا من رب الرحیم وینا بکیږي د طرف د رب مهربان نام دا ځل مستقل کلام کا معنا ذالک سلام دا سلام دې کنه سلامتی یادا او قولا من رب الرحیم وقالوا قولا ویل کیږي با وینا د رب رحیم د طرف نه یا دا سلام المخینا دا غمخی ما یدعون نه بدل کا دی دا پارا باغسی چی دی غواری غسدی سلام ان چی دا سلامتی آسی زونه دی ٹھوٹ دا سلامتی آسی زونه دی دا دنیا پا سی زونو که دیر سی زونه دا سیو چی غدا حلاکتو سلامتی آسی نوا دیر سامانونو تو پی دوکا شوی ظاہر پسی بلاره تا بوی دا دا فیدی دی اغا با دا فیدی نو دا حلاکت باو او اغا سمر سی زونه و سامانونو چی رد پا اڑکی رازی و دی غواری اغا با ٹھول دا سلامی خوا سلام سلام سلامتی آده قولا من رب الرحیم ویرکی گی با وینام در رب رحیم در طرف ناجی پتاسر سلامی یاده سلام روسو سرو لگوا سلام قولا من رب الرحیم سلام سلام دی وینا بکی گی در رب رحیم در طرف ندیتا او دا باوی چی ومتازو لیوم اخوا تخویف شروع شخا دیتا سلام او مجرمان بجدا کی په بلغاړه بیروان کی خا چې وم تاسو یوم ایها المجرمون جدا شینن رزو مجرمانو او بیا غیته بیان شروع شو خبره شروع شو عالم احد الیکم سره زورنا بیا وته ګوره وایت اللهم الليل او یو لوی نخا د قدرت او د عظمت د الله د دیده پارش پدا نسلخ منه النهار چې روبا سمون دا غینه ورزو رانا فَإِذَاهُمْ مُظْلِمُونَ نَاگَا حَدِي دَاخِلِ شِي پَتِيَ رُوكِ وَالشَّمْسُ تَجْرِيلِ مُسْتَقَرِ اللَّهَ وَنْوَرْ رَوَانِ وَخْمُ قَرَرْ فَلْتَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ دَا اندازہ دَ زُورَ وَرْ ذَات دَا چِ پُوَ دَي پَهَرْ مَخْلُوقِ پَلْ وَالْقَمَرَ اوسپنگمَي قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ مُقَرَرْ کړی دی مونږ اغیلا پڑاونا حتی عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ تر دې چې راوګرځي بیا په شان د سانګې د کجوري زړې لشمس يم بغي لها ان تدرک القمر ننور اسان دي دا غې د پارا چرالان دي کیس وګمې وللیل سابق النهار او نن نخ د شپې وړاندې کیدون کې دا د نخې دروازه نه وکل فی فلک یسبحون او دا ټول په خپل مدار کې چکر لګئی لامبوي وایت اللهم او بل لوی نخا د دی د پاره مانه بل نخا د الله د قدرت بل علامه د الله د قدرت بل دلیل د الله د وحدانیت لا هم د دی د پاره ان حملنا ذریتهم دا چې یقینا او چته ومونګه نسل د دی فل فلک المشحون پکشته ډکه شوی کې وخلقنا لهم او پیدا کړی دی مونږ د دی د پاره مم مثله د مثل دا غینا ما يركبون غسيزنا چې دی په سورلي گئی و ان شا کو غاړو مونږه نو غرقهم نو دی بلاو کو فلا صريخ لهم نو بیا بني سو فریاد رس دی د پاره ولا هم ينقذون او نو بدی بچکړې شي الا رحمتا منا لیکن پری خیر مونږ د وجې د رحمت خپلنا ومتان الہین او مزی ورک ولی تر سو وخت پوری و اذا قیل لهم وکل چی ویل شدیتا اتقو ما بین ایدیکم زان بچکی داغ عذاب ناش مخی استاسو دے و ما خلفکم او اغج استاسو نرستو دے لعلکم ترحمون دے دا پالا چی پتاسو رحمو کلیشی و ما تأتیهم او نرازی دیتا من آیت من آیات ربهم اس نخا دا نخو دا رب دا دینا اس دلیل د دلائلو د رب د دینا الا کانوا انها موردین مگر دا شوی دی دا غینا ڈڑک انکی یا حس آیات دا آیاتونو د رب د دینا مگر دا شوی دی دا غینا ڈڑک انکی و ازا قیل لهم او کلچو علیشی دیتا انفقو مما رزقکم اللہ خرچیو کے بعد دا غینا چی درکڑی دی اللہ تاسو تا قال الذین کفرو نوی اغا کسان چی کفر اکڑے دے للذین آمنوا ببارد ایمان والوک انو تایم من لو یشاء الله اطعم آیا خوراک ورکم اغا چاہتا که غختی اللہ نو خوراک پہ ورکڑے وغتا ان انتم الا فی ضلال مبین نئے تاسو مگر پا گمراہ سرگن کے ویقولونا اویدی متا آزل وعدو کلب ایدا وعد دا قیامت ان کنتم صادقین کہے تاسو رشتینی ما ينظرون الا صيحه واحده انتظار نکی دی مگر د چغی یوی تاخذهم چراگیر بکری راو بنسی دی و هم یخصمون حال دا جدی بجګړی کی او تربلا فلا یستطيعون توصیه نوسبن لری بیا د وصیت کولو ولا الى اهلهم یرجعون او نه بخبل کورنه تا واپس شي و نو بخ فی السور پوکی بوال شي پشپې لکی فیدا هم من الاجداسی ناگاہ دیبا دا قبرننا الی ربهم ینسلون رب تا رب تا ورزغلی قالو ویب دیا ویلنا اے حلاکت دی منگلا من باعثنا من مرقدنا چارا پورت کمون زید آرام زمونگنا دا زیدم لاست زمونگنا حازا ما وعد الرحمنو دا خواغ دا چوا دیکلی و رحمن و صدق المرسلون و رشتیاوی لیو علی گلو شو انبیاو ان کانت الا صیحتا واحدتا نبوی دا مگر چغیوا فیضا هم جمیع لدینا محضرون نو ناگاہ دا طول با زمون دربار کے حاضر کلیشی فلی یوم لا تظلم نفس شیئا نو ننرز با ظلم نشی کے دے پہس یو تن باندے ذرا بر ولا تجزونا او نبا بدل در کی دیشی تاسو تا الا ما کنتم تعملون مگر داغ عملونو چی تاسو کول ان اصحاب الجنت اليوم یقینا جنت والا ننرز فی شغل فاکهون فمشغلتیا کی بی خوشحال بی هم و ازواجهم دیو بیبیان دی یا دیو دی پشان عمل کون کی مرگری دی فی زلال پزیونو دا آرام کی بی علال ارائک متکئون فپالنگونو با تکیا گانی لگون کی بی لهم فیها فاکها دی دا پارا پاغی کی میوی دی و لهم ما یدعون او دی دا پارا اغس دی چی دی راغ دی بی راغوالی یا دی بی ارزو کی تمنا کی سلام قولا من رب الرحیم سلام دے وینا بکیگی دا طرف درب مہربان نا